Günaydın. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Geleceğe umutla bakmamızı sağlayan çocuklara daha iyi bir dünya bırakmak için harekete geçen kişilerin başlattığı imza kampanyalarına göz atalım bugün. RTÜK ve TRT'ye ve özel kanallara yönelik başlatılmış bir imza kampanyası var. Hande Hacır Ömeroğlu tarafından başlatılan kampanyanın talebi, televizyon programlarının içeriğini belirten ikonların 0-6 yaş için olanının kullanılması. Çocuklar gelişimsel özelliklerine uygun ve gelişimsel alanlarını destekleyecek programları izlesin. Ailelerin ve çocukların bu konuda farkındalığını sağlamak ve bilinçlendirmek programları hazırlayan kişilerin sorumluluğunda olsun. Şiddet ögeleri içeren, çocukları duyarsızlaştıran ve kültürel değerlerinden uzaklaştıran programlar her an, her saniye çocuklar tarafından ulaşılır olmasın. İzleyenler tarafından görülecek ve anlaşılacak şekilde programların içerik uygunluğuna dayanarak 0-6 yaş aralığını gösteren akıllı işaretler olsun. Yetişkin filmlerinde artı 18 veya artı 13 işareti olduğu gibi okul öncesi döneminde de aynısı olmalı. Programların içerdiği unsurlar görsellerle belirtilsin. Örneğin çok yüksek ses, şiddet ögeleri veya hayali kahramanları içerir gibi uygulamalar görsel işaretlerle desteklensin diyor Hande. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak ister ve desteklemek isterseniz change.org/0-6 yaş adresini ziyaret edebilirsiniz. change.org/0-6 yaş. Geçtiğimiz hafta Dostluk Gemisi Derneği tarafından Olimpos'taki hayvan katliamlarının sona ermesi için başlatılan imza kampanyası kısa sürede 2000 imzaya yaklaştı. Hem bölgede farkındalık yaratmak hem de Türkiye'deki emsal teşkil ederek uygulanabilecek kalıcı ve somut hukuki çözümler bulmak için başlatılan imza kampanyası devam ederken bu hafta bir de eylem yapıldı. Dostluk Gemisi Derneği Antalya Olimpos'ta yerlilerin ve turistlerin katıldığı eylemle hayvan katliamlarının durdurulması için bölge halkına ve yetkililere çağrıda bulundu. 21 Nisan Pazar günü Antalya Olimpos'ta düzenlenen eyleme büyük katılım gösteren turistler ve yerli halk, Olimpos hayvan mezarlığı değil cennet olsun diyerek tepkilerini dile getirdi. Gösteride konuşma yapan Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu Başkanı Avukat Evrim Çelik, Olimpos ve Çıralı'da her yıl yaşanan hayvan katliamlarını kınıyoruz. Zehir atmak suretiyle hayvanların ölümüne neden olan bu olay jandarmaya artık intikal etmiştir. Yasal süreçte Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu katledilen hayvanların tarafında katillerin de karşısında olacaktır diyerek baronun tutumunu ifade etti. Çelik Antalya Barosu'nun hayvan hakları ihlalinin önlenmesi için her türlü hukuki mücadeleyi vereceğini ve gerekeni de yapacağını belirtti. Eylemde davullarla ve ıslıklarla desteğini gösteren katılımcılar dere yatağında ve Olimpos Antik Kenti girişinde Olimpos kan kokuyor, Olimpos uyuma, patilerine sahip çık sloganlarıyla tepkilerini gösterdi. Dostluk Gemisi Derneği adına basın açıklaması yapan dernek başkanı Şaziye Koçyiğit ise bunun herkes bilmeli ki bugün burada toplanarak hayvan dostlarımızın öldürülmesine dur diyoruz. Dogem olarak hepinizi temin ederiz ki bundan sonra bu insanlık dışı olayların yaşanmasına müsaade etmeyeceğiz. Birkaç kişinin eylemleri yüzünden Türkiye ve Olimpos'a hayvan katili dedirtmeyeceğiz, artık susmuyoruz diyerek hayvan katliamlarının takipçisi olacaklarını dile getirdi. Basında çokça yer bulan bu kampanyanın adresi ise change.org/olimpos. change.org/olimpos adresinde bu kampanya devam ediyor. Sırada karayollarına ve ulaşıma dair bir kampanya var. Tümer Gündem tarafından başlatılmış. İçişleri Bakanı'ndan talebi radarlı hız kontrolü uygulamasında değişiklik yapılması. Trafik kazalarını önlemek adına trafik polisi ekiplerinin hız denetimlerinde kullandıkları radarlar adeta pusu mantığı ile konuşlandırılıyor. Bakanlık, devlet ve polis arasında araç amaç dengesizliği yaşandığını belirtmeliyim. Devletin kolluk kuvvetlerince bakanlığın verdiği talimatın amacına hizmet edecek tedbirler alması beklenir. Kurum kültürü haline gelmiş yanlış uygulamaları sürdürmek çağdaş devlet ve polis kavramlarıyla bağdaşmaz. Bir vatandaş olarak kurallara uyulmadığında adil olan cezayı razı olmak vatandaşlığın bir gereğidir. Ancak devlet olarak amaç pusu kurup vatandaşların parasını almak mı yoksa hız yapmayı önlemek mi? Burayı iyi değerlendirmek gerek. Sanırım hız yapan disiplinsiz vatandaşları cezalandıralım yerine caydırıcılık ile hızı kontrol altına alalım mantığı devlet yaklaşımı açısından daha doğru olur. Bu konuda polis teşkilatımızın ciddi bir biçimde bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum diyerek düşüncelerini dile getiriyor. Gündem böylece hızın kontrol edilmiş olacağını, trafik kazalarının azaltılmasına faydası olacağını düşündüğünü de ekliyor. Radar cihazlarının polis tarafından aleni ve görülebilir bir biçimde konuşlandırılması gerektiğini, böylece radar olduğunu herkesin görebileceğini ve bunu gören vatandaşın refleks olarak hızını kontrol edeceğini söyleyen gündem, hız azaltmıyor, fark edilmiyor bile. Ancak adresinize ceza dekontu geldiğinde anlaşılıyor. Bunun ise trafik kazalarını önleme konusunda bir yaptırım olmadığı ve devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığı aşikar. Bu durumda radar hız tespit cihazının polis tarafından hız denetimi için değil, devlete gelir kaynağı ve bütçe kalemi olması maksadıyla kesildiği konusundaki yaygın ve utanç verici inanışta desteklenmiş oluyor. Buna insan inanmak istemiyor diyerek düşüncelerini dile getiriyor. Gündem kampanya change.org/radar adresinde. change.org/radar. Son olarak da İzmir'den bir kampanya var sırada. Nihayet Bissel tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılmış kampanya. Talebi ise Bostanlı iskelesinin yaya erişimine uygun olarak yeniden düzenlenmesi. Yayaların iskele alanını rahat, etkin ve güvenli kullanım hakları olduğu için bu kampanyayı başlatma ihtiyacı doğdu. İzmir, Bostanlı, Vapur ve Feribot iskelesinde geniş bir alan kaplayan bir otoparkın çevresi, İskelenin yapıldığından bu yana oldukça etkin kullanılan ve yaya geçişini engelleyecek demir parmaklıklarla neden çevrildi? Bunun amacı otoparkın güvenliğini sağlamak mıdır yoksa yayalara eziyet etmek midir? Kamu kullanımında hassasiyet gösterilmemiş ve bütünleşik bir tasarım kavramından uzak olan bu çalışmanın Expo 2020'ye aday olmuş bir şehirde bu yenilenmenin de İzmir şehrinin görüntüsü açısından pozitif olmadığı açıktır. Tüm yapı İşlerindeki düzenlemeler bizim sağlıklı olarak ulaşmamızın sağlanması için yapılan girişimler olmalı. Şu anki düzenlemede biz yayalara özel, etkin, konforlu ve güvenli bir yaya yolu mevcut değil. Sözde yaya için olan bu yollar bu haliyle engelli yarış pistine dönüştürülmüş bariyer ve otobüs otomobil yolları arasında kalmış durumda. Bu tür yayanın önceliği olmadan yapılan girişimlerin ileride başka kamu kullanımı alanımızda da olmayacağını kim taahhüt edebilir? Kaldı ki aramızda bulunan ve her fırsatta siyasi propaganda malzemesi yapılan engelli hemşerilerimizin hesaba hiç katılmadığı da son derece aşikar. Yaşadığımız şehri güzelleştirmede bizim de desteğimiz olsun diyorsanız lütfen kampanyamıza destek verin diyerek sorunu ve çözümü ve getirilerini anlatıyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi ise change.org/bostanlı adresinde. Çocuklar için mutlu, güzel ve sağlıklı bir dünya umuduyla esen kalın.